Вы на хвалі начной свабоды. Далей з вамі Вячаслаў Ракіцкі. У наступную гадзіну вы яшчэ пачуеце. Падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Крупава Лідскага раёну, у перадачы «Беларускае замежжа» пра тое, што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе, таксама агляд лістоў на свабоду, а завяршыць праграму «Вольная студыя». Тэма гэтага выпуску – генерал Булак Балахович, авантурнік ці герой. Але спачатку я пазнаёмлю вас з галоўнымі падзеямі дня ў свеце. На парламенцкіх выбарах у Пакістане, паводле няпоўных папярэдніх дадзеных, перамагае апазіцыя. Партыя экс-прэм'ера Наваза Шарыфа і Пакістанская народная партыя, лідарам якой была забітая ў снежні Беназір Бхута, дамаўляюцца пра стварэнне кааліцыі. Кубінскі лідар Фідэль Кастра заявіў, што не будзе вылучаць сваю кандыдатуру на пасаду кіраўніка дзяржаўнай рады і галоўнакамандуючага кубінскімі войскамі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш заявіў, што рашэнне Кастра скласці з сябе паўнамоцтвы кіраўніка краіны будзе пачаткам дэмакратычных пераменаў на Кубе. Міратворчыя сілы НАТО ў Косаве займаюць пазіцыі ўздоўж мяжы з Сербіі. Гэта крок у адказ на інцыдэнты, якія адбыліся сёння. На поўначы Косава, якое населена пераважна сербамі, адбылося некалькі невялікіх выбухаў. Для прадстаўніцтва ААН у выніку выбуху пашкоджана некалькі аўтамабіляў. Выбухі адбыліся і ў горадзе Мітравіца, ля пакінутых дамоў, якія раней належалі альбанцам. Спалена паліцэйскае памяшканне ў Ярыньі на мяжы Сербіі і Косава. Косаўскія сербы працягваюць пратэставаць супраць абвешчаны 17 лютага ў аднабаковым парадку незалежнасці Косава. У Кандагары на поўдні Афганістану ля паліцэйскага ўчастку выбухнуў замінаваны аўтамабіль. Адзін чалавек загінуў, чацвёра параненыя. Гэта ўжо трэці тэракт у правінцыі Кандагар за апошнія тры дні. ЗША і некаторыя еўрапейскія краіны адмовіліся накіраваць сваіх назіральнікаў на выбары прэзідэнта Расіі, прызначаны на 2 сакавіка. Афіцыйныя адмовы паступілі ў расійскі цэнтр выбаркам з Вугоршчыны, Гішпаніі, Францыі, Вялікай Брытаніі і Нямеччыны. Раней ад назірання за прэзідэнцкімі выбарамі адмовіліся прадстаўнікі АБСЕ. У расійскім цэнтр выбаркамі сцвярджаюць, што на выбарах 2 сакавіка будуць акрэдытаваныя 300 назіральнікаў з 40 краінаў. Былы прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш старэйшы падтрымаў кандыдатуру сенатара ад Арызоны Джона Маккейна на пасаду прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі. Маккейн – лідар праймерыс у рэспубліканцаў. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15, новая перадача «Беларускае замежжа». Сёння ў ёй пра тое, што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе. Але спачатку ў падарожжы свабоды. Віталь Сямашка запрашае вас у адну з вёсак, дзе ён сустрэўся з беларускімі палякамі. Вёсцы Крупава, што на Лічыні, ледзьве не першае слова, якія пачуеш ад старажылаў у расповедах пра сябе, мы палякі. Але зараз яны гучаць з напружанай інтанацыяй. Раньше на все праздники можна было спакойна паехаць, где-то што-то прывезёш, а цяпер я это зарубіў. Шмат хто з крупаўлянаў гэтым годам страчвае ці не галоўнай крыніцу існавання. Але пра гэта пазней. 71-гадовая ж Яніна Снежка узгадывала мне з ностальгіяй. Крупава, беларуская ці польская вёска? Польская. Тут беларусаў рускіх цяпер сем'ей 6-7. Вы ж пры камуністах працавалі. Але Бога верыла. Раз у год ездзіла ў Вільню з востру браму, каб прыняць сакрамент і быць у споведзь. І дзеці хрысціла, і шлюб бралі тайком. Усе гэтыя часы ў вёсцы захоўваўся даволі патрыярхальны лад жыцця, абмежаваны ад уздзеяння знешняга свету. У дзеючым касцёле і зараз кожную нядзелю яблыку недзе ў пасці. А савецкая ж ідэалогія тут мела мінімальны эфект, што спаражала часам палітычныя кур'ёзы. Была і настаўніца пачатковых класаў спадарня Снежка, нягледзячы на трэцюю групу інваліднасці, не страціла пачуцця гумару. Яна ўзгадвае. Быў адкрыты урок інспектарат рэспублікі. Прыехалі да мяне і дастала карціну, дзе Ленін з Крупскай. І пытаю у дзяцей, хто на карціне. Так рукою ўжо трасе, Гена Хітрун. А гэта дзячка і зюк з нашай вёскі. Як стаяла, то і села. А гэта яго бацькі, брат, быў лысы. Як Ленін, да? І Панин. А вось не менш забавная гісторыя, што адбылася ў Крупаве ў часе першых прэзідэнцкіх выбараў. Мне расказаў пра яе сябра лідскай суполкі партыі БНФ Міхась Бурачэўскі. Бабкі адной спыталі, за каго ты, бабуля, галасавала? А як, кажа, за каго? За пазняка. Чаму? Таму што ён мне тры разы да хаты прыходзіў. Ну, усе за голову. Як это? Мы і не ведаем. Аказалася, што старшыня сельсавета Крупаўскага тоже пазняк. І бабка за Зенона прагаласавала. Дырэктар тутэйшай сярэдняй школы, дзе 150 навучэнцаў, спадар Гівойна, працуе тут 29 год. Пераехаў з Мастоўскага раёна, але першае, што зрабіў, вывучыў гісторыю Крупава, кажа Іван Барысавіч. Назву вёска атрымала ад рачулкі Крупкі. Тапанімісты Жышкевіч Юрэвіч лічыць, што Крупка паходзіць ад назвы расліны. Гэта пралескавыя стэпавыя сібірскія расліны, якія растуць на беларускіх сухіх лугах, на схілах, на папарах. Шмат і жыхароў, якія маюць прозвішчах Крупля, Крупа. Даты заснавання лічыцца сярэдзіна 15-го стагоддзя. Па звестках Тадэуша Нарбута, у 1450 годзе тут быў заснаваны касцёл. Адзін з самых ранніх у налічэнні. У тутэйшых мясцінах нарадзіўся славуты геолаг прафесар Ігнат Дамейка. Ён адкрыў мінерал, названы ў яго гонар Дамейкітам, арганізаваў матэрыялагічную станцыю, выпусціў тры карты Польшчы, геаграфічную, геалагічную ды лясную. У школьным краязнаўчым музеі яму прысвечаны цэлы заля, кажа дырэктарка, настаўніца польскай мовы Наталля Казлова. Дарэчы, польская стала вывучаецца тут некалькі дзесяцігоддзяў. Ёй вёсцы валодаюць больш-менш свабодна усе. Гэты раздзел быў арганізаваны пры дапамозе таварыства культуры польскай зямлі лідскай і варшаўскага музея. 2002 год ЮНЕСКА прызнала годам Дамейка. Ігнат Дамейка ўваходзіў у склад філарэтаў філаматаў. Пачаліся арыштаванні, следства, падпісалі, што іх будзе знаходзіцца ў свайго дзядзькі ў вёсцы Заполле каля Крупава. Знаходзіўся ён на працягу 6 год. Беларусы лічаць, што гэта быў беларус, палякі, што гэта паляк. Думаў на польскай мове, як ён пісаў, але паходзіць з нашых землі, беларускай. Бадай, у кожнай крупускай сям'і ёсць родная ў Польшчы. Але тут іша пасаецца, каб тое, пра што распавядае мне 48-гадовая паштарка Тэрэса Чайка, не стала таксама настальгічным. Каждый год выязджалі ў Польшу лета. На зараўленне там двоюродныя сёстры нашыя, таты і майго, родны брат. Пачуўшы, пра што размова, не вытрымлівае і падключаецца да яе брат Антон. Вандроўкі ў Польшчы для яго былі ці не галоўнай крыніцай існавання. Між іншым, у канфлікце пра прэзідэнцкага ды непрызнанага ўладамі саюза палякаў Беларусі, ён на баку Анжелікі Борыс. Раньше на все праздники можна было спокойно поехаць, где-то что-то привезеш. А теперь і это зарубіць. Собираюцца ввести в марте карту поляка. Опять же наши правители скажут, почему это делает и на поляков, и не поляков. Не позволят, чтобы кто-то пользовался льготами. Раньше я мог провести 50 килограмм. Теперь 35, все обложено сейчас такой пошлиной, что нереально. Вижу, что с Польшей Беларусь идет конфронтация. На нядаўняй прэсавай канферэнцыі амбасадар Рэспублікі Польшчы ў Беларусі Хенрык Ліцвін пацвердзіў, што маючым родных у Польшчы грамадзянам візы будуць выдавацца на агульных умовах. А праца ж над нарматыўнай базай для карты паляка толькі пачынаецца. Мой суразмоўца дадае са скрухай. У нас па зарплатах 350 тысяч. А сын у мене вучыцца на платным Мінскі. Каждые полгода надо почти тысячу долларов. Лукашенко думае, што мы острова пакупаем, хто бізнесам чуць-чуць займаецца. Да людзі проста свае дзела урэгулююць і не прощаются за помощью государства. Все равно мы к родне поедем, несмотря на это. Там и дядя наш похоронен, и тетушка. Дочка учится. У эфіры «Падарожжы свабоды» Віталь Сямашка расказвае пра свае сустрэчы ў вёсцы Крупава Лідскага раёну. Новыя часы ўнеслі свае карэктывы ў жыццё 170 крупаўлян. Сюды імкнуцца ехаць жыць, нягледзячы на адсутнасць працы ды нізкія заробкі ў СВК Крупаўскі. Выгоднае геаграфічнае становішча: 6 кілометраў ад чыгункі, 10 кілометраў ад Ліды, дзе сёння працуе да траціны працаздольных. Да апошняга часу камерцыйная маршрутка лётала туды 6 разоў на дзень. Акурат напярэдні Новага году адчынілася камерцыйная крама. І я гутару з яе ўладальнікамі, Марынай ды Геннадзію Вільчэўскімі. А кажуць, што ў святочныя дні ў іх вагончыку пабывала па 300-400 чалавек штодзень. Мы ніколі не берём большой асартымент, лучше панемножку і свежае. Адразу ўсё ішло з малатка, так? Да. Дзённы бюджэт колькі ў вас? 300-400, ўжо не разгонішся. З Новага года мама вместе со мной. Рызыка вялікая была. Ізначальна началі строительство павильона. Здесь уже да. На одной тут ферме 6 доярок доглядает 300 коров. На улице сустракая спадарню Ядвигу Костинскую, что отпрацавала там 30 год, яна одразу про заробки. Зимой 250, а улетку 400 и 500. Мало. Рано вставать надо и поздно ложиться, и приходит до хаты ночью, около трех. А лишь им дали теперь по 75 коров на одну женщину. Попробуйте только навязать их и почистить. За это надо как около миллиона получали бабы. Всех больше нема, то и такая добрая. Гэта я ўжо гасцюю у сямействе Кудышаў. 41-гадовая Ірына працуе на той жа ферме. Яна з мужам-трактарыстам, дачкой ды маці уехалі ў адзін з 15 так званых прэзідэнцкіх домікаў. Далі па штукатураныя сцены, астальное ўсё мы рабілі самыя. 10 год трэба адпрацаваць. Усё атрыманне доміка. Ну, на, мы людзі не качавыя. У Ірыны, як і ва ўсіх крупаўлянаў, зараз галоўная небяспека транспартная. Адмяняюць маршрутку. А, заказваю. Да. Наёмныя рабочыя робяць. А маршрутка адзіная транспартны сродак дабрацца да Ліды. Ну, адзін многа робіць у Лідзі. І як от дабірацца на работу людзям. У адчаі 18-гадовая дачка, прыгажуня Анжэла, што вучыцца ў Лідзі ў вучэльні. Прыйдзецца ў абшыжыцці жыць. Не хочацца, потому што там большинство мальчиков далеко от дома не привыкло. Ходзіць субота і воскресеньем автобус. А катастрофа будзе? Ну, конечно. У 78-гадовай маці, бабуля Алены, свая трагедыя. Ірына падводзіць яе, падтрымліваючы за руку. Спадарні Алені зрабілі аперацыю на вачах. Яна рабіла ў Мажэйкаве, у нас лекарственны саўхоз. Сезонная работа. Ромашка. Летом. И пенсия маленькая, 180 тысяч. Эта работа была тяжелая. Валерьяну пчелы покусают все руки. Надо, миленькие, я булочки хлеба не принесу в руках. Мяхе его на плечи тягали. Зерно били чапками. Здоровье отбило, теперь еще ослепши. Лишь половина этой зарплаты моей идет. Я чуся уже больше, как 20 годов. Велико удавление. Отдожнение соли. По ночи не сплю. Внучка раздяя и хустку завязывая. Я слухаю его по телевизору. Уже радуюсь. А может, хоть пара тысяч как мне поприбавить. А жена якая есть, такая есть. Мне 40 стажу. Обедили зухим. И кажа, что поддержку Лукашенко. Может, кому мне ничего не дал, меня обедил. Пра сямейства кедыкаў, а кажуць, як пра пацалаваных лёсам. Але не за тое, што таксама атрымалі новы домік. Якой на вёсцы праіходзіць зайздросныя чуткі. Маўляў, у часе гульні ў спортлато выгралі мільёны ды кватэры ў Менску. Не прамінуў пазнаёміцца з Вольгай, Іванам, ды 10-гадовым Сергеем і я. А мае смуразмоўцы смяюцца. Нічога не выйгралі. Нігдзе. Чо ж выйграла? Суперлату. Двухкомнатную кватэру ў Менске выйграла. 107 мільёнаў. Ей повезло. Если бы мы... С группой вы поехали бы в Минск? Нет, не поехали. Я бы ехал в Минске на экскурсию был. Президента видел издалека. Может, работу найти там и не тяжело, но прожить людям, которые родились в деревне, это очень тяжело. Сабекош домика 74 миллиона. Господары не покоятся, что формально ее належит не им. Мы собираемся приватизировать. Мы не знаем, что изменится. А так, видите, мы забор хороший сделали. Хотим плитку положить, а потом нас выгонят. В сегодняшней державе не надо-то поверишь. Да. Приемной несподяванкой стало знакомство с 25-гадовым Алесем Хітруном. Хударлявы хлопец з дапытлівым позіркам. Вучыцца на філалогіі ў горадні. Пісаў вершы да апавяданні па-руску. Па перакананню ды па ключу сэрца, як ён кажа, перайшоў на родную мову. Я заспеў яго на будоўлі, дзе часова працуе. Завуся Алесем, з-пад Ліды я родам. А дав життя пісні свайму я народу. Сваёй я пісні народ разбужу. І зіме павесці размову хашу. Ну и кого ты хочешь разбудить? И от чего крупы? До родной мовы, как люди были больше проникненные. Я мову полюбил 2000 года. Был тут письменник, он сказал, если ты родился в Беларуси, ты повинен писать на белорусской мове. Ну, генетично у тебя сгадалось? И генетично больше. Нилом Гилевичем ведаю, с Орловым Владимиром сутракался. Недавно приезжала Кристина Лялькова, Лишанка, писала недавно молитву про Беларусь. Все это у Крупове мусить зарабить агрогородок. Пытаючыся пра адносін да яго, паўсюдна сустракаў абыякавыя позіркі. А памянёны спадар Антон Чайка выказаўся адкрыта. Гарадкі ж не апраўдаюць сябе. Я согласен, што некаторыя людзі получаць жыллё. Это ўсё бюджэтнае. Государство будет платіць і платіць. Ім за што другіх выходзіць. Понимаете? Сам картошечку садзім. Прокармлюем мы ваш сабе. Все праздники мы отмечаем здесь. Мангальчик зарудзім і паспяваем песні. С кругу не знаю. Это мои корни. Родители здесь, и дедушки, и бабушки. Семья, которые мы живем. Наши внуки будут, я думаю, тут жить.

Мне было вельми тяжко, вельми тяжко. Просто себе нек показать, доказать, что я так сама могу это. Але я увесь час працавала с людьми и ведаю, что я могу это, так? Але вот мова и так далее, это, конечно, выкладание мовы. Это справа профессийная. Тому я заочно скончила еще институт, гёте-институт, и у меня есть диплом, что я могу выкладать. А коли ты приехал за мяжи, ты чужий, это зрозумело, что до тебе все приглядаются, який ты человек, что ты можешь. Зараз я отчуваю себе уже добро, можно сказать. Я люблю людей, которые приходят до нас учиться. Я думаю, что они добры до меня, так само ставятся. Ну, а доброе ведание мясцовой мовы, ці нават моваў, гэта сапраўды ключ да вырашэння многіх праблемаў, звязаных з культурным шокам. Часам чалавек можа і не ўсведамляць, што менавіта з-за слабога ведання мовы ён перажывае культурны шок. Кожны чалавек мае сваю гісторыю і сваю прычыну некую пераезду. Тут прыязджаюць многія як перасяленцы, многа студэнтаў ўжо з Беларусі і много женщин, конечно, которые выходят замуж. Ну, не ведаете, все выходят после, может, 4-5 годов знакомства, как я, и по каханню. Самое главное – это ведать мову. Это самое главное у любой краине. И, коли есть махчимость, то лепше за все, конечно, уже починать подрыхтовку в Беларуси. Конечно, быть открытым уже для новых знакомств, быть вельми уважливыми, стараться, может, спостигнуть душу и ментальность господарок этой краины, бо часом такий культурный шок отримывают люди, которые приезжают сюда. Парада вучиться, правда, мову. Вучить мову, приглядаться до людей, вельми, может, одуматься, якая моя мета, чего я еду туда, чего я хочу, и переймать все лепшее, что есть. И самое главное, конечно, заховывать свою индивидуальность и заховывать свою мову. Треба быть вельми уважливым, одним словом, берегчи свою душу и ведать, куда звернуться, коли возникнут некие проблемы. Што ў беларусаў выклікае культурны шок на захадзе? Гэта тэма перадачы «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад. Многіх беларусаў уражвае пашана да сваёй нацыянальнай культуры ў балтыйскіх суседзяў. Пра гэта часцяком даводзіцца чуць ад беларусаў з Літвы. Гэта цяпер Літву аддзяляе ад Беларусі не проста дзяржаўная мяжа, але і мяжа еўразвязу. А да таго, як паўстала мяжа, асабліва шмат беларусаў ехалі ў Вільню, як у бліжэйшы горад, і траплялі ў свет іншай культуры. Вядома, гэта быў пэўны культурны шок, прыгадвае Галіна Бекіш-Сівілава, дырэктарка беларускамоўнай школы імя Скарыны ў Вільні. Яна прыехала ў Вільню з гародні. Меня настолько это удивило, маленькая, невеликая по территории и по колькости населения нация, и насколько они умеют берегчи. И это не только был шок, например, такие и уплыл только у первые годы, как я приехала в Вильню, але и позднее, я ж была 13 студеня в 91-м году. Я помню, стояла и плакала. Я плакала доброй зайздрости, кольки люди спевали песен на литовской мове. С каким импетом это все примали, кольки приезжало людей, как им болела душа, как они на все это глядели, как это воспринималось у всей нации. У таких выпадках, коли одна не одна, это знатоў ператвараецца ў нацыю. І гэта для мяне было шокам. Каб мы ведалі, можа, дзясятую частку па колькасці песень, колькі літоўцы ведаюць, мабыць, і наша гісторыя была б зусім іншая ва многам, а можа, і ва ўсім. У гэтым мы рознімся. У Галіны шмат прыкладаў свайго станоўчага культурнага шоку ў Літве, якімі яна і раней дзялілася. І яна кажа, што хаця асновы былі закладзеныя ў сям'і, бацькам, свядомай беларускай, яе зрабіла менавіта Літва. Досвід сутыкнення з літоўскай культурай. А вось досвід беларускага студэнту з Рыму. Віталь вучыцца там другі год. Калі я прыехаў за мяжу, мне паразіла тое, што людзі вельмі мінікультурныя ў грамадскіх такіх асяродках, на вуліцах. Яны не глядзяць на тое, што яны кідаюць на тротуар, там, дзе ходзяць самі, паперкі. Да іх толькі існуе свая хата і больш нічога. У жылых дамах няма дзіцячых прыладаў.

калі прадпрымальнікаў знішчаць, у крамах ізноў узнікнуць страшэнныя чэргі, як у застойныя часы. У выніку народу стане яшчэ горш, чым цяпер. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Вы слухаеце «Радуе свабода». У Менску 23:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Актывіст кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Крываль асуджаны на 15 сутак арышту. Уздзенскі суд палічыў Крываля вінаватым у распаўсюджванні лістовак з заклікамі ўзяць удзел у акцыі прадпрымальніка ў Менску 18 лютага. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускія ўлады вызваліць журналіста Александра Здвіжкова. Месяц назад Менскі гарадскі суд прызнаў Здвіжкова за перадруку газеце «Згода» карыкатуры на прарока Мухамеда вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і пакараў 3 гадамі зняволення. «Беларусь не паддасца на шантаж з боку Расіі», заявіў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю РІА Новасці і тэлеканалу «Раша Тудэй». «Мы ніколі на гэты шантаж не пойдзем, у акопы пойдзем, у землянцы паміраць будзем, але на такі шантаж мы не паддадзімся», сказаў Лукашэнка. Амерыканскі часопіс «Парад» занёс Александру Лукашэнку ў спіс 20 найгоршых дыктатараў у свеце. Лукашэнка займае ў рэйтынгу 16 месца. Урад Расіі ўвёў забарону на экспарт пшаніцы і мясліну, жытнёва-пшанічнай сумесі, у Беларусь і Казахстан, краіны, якія ўваходзяць у мытны звяз. Расійскі бок тлумачыць, што забарона на экспарт пшаніцы ў Беларусь і Казахстан уводзіцца ў якасці антыінфляцыйнага заходу. У беларускім Менсельхазгарчы заяўляюць, што без расійскай пшаніцы Беларусь абыдзецца. 100 гадоў назад нарадзіўся беларускі паэт Станіслаў Шушкевіч, бацька вучонага і палітыка Станіслава Шушкевіча. Станіслаў Шушкевіч старэйшы, аўтар прыблізна 10 паэтычных зборнікаў, некалькіх кніг прозы, шматлікіх твораў для дзяцей. Быў двойчы рэпрэсаваны. А зараз да падзеяў дня ў свеце. Кубінскі лідар Фідэль Кастра заявіў, што не будзе вылучаць сваю кандыдатуру на пасаду кіраўніка дзяржаўнай рады і галоўнакамандуючага кубінскімі войскамі. Міратворчыя сілы НАТО ў Косаве займаюць пазіцыі ўздоўж мяжы з Сербіяй. Гэта крок у адказ на інцыдэнты, якія адбыліся сёння. У Кандагары на поўдні Афганістану ля паліцэйскага ўчастку выбухнуў замінаваны аўтамабіль. Адзін чалавек загінуў, 4 паранены. Гэта ўжо 3 тэракт у правінцыі Кандагар за апошнія 3 дні. ЗША і некаторыя еўрапейскія краіны адмовіліся накіраваць сваіх назіральнікаў на выбары прэзідэнта Расіі, прызначаныя на 2 сакавіка. Вы слухалі навіны. З вамі Радыё Свабода ля мікрафона ў праскай студыі Юрай Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны вольная студыя. Міхась Кобла гутарыць сёння з гісторыкам Алегам Дзярновічам пра асобу генерала Станіслава Булак-Балаховіча. Але спярша паштовая скрынка 111. Ваши лісты на адрас свабоды чытае, каментуе Валянцін Жданко. На працягу некалькіх апошніх тыдняў з турмы датэрмінова былі вызвалены адразу некалькі палітвязняў. Спачатку моладзевы актывіст Змітр Дашкевіч, потым прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юры Лёванаў, а пазней лідар маладога фронту Артур Фінкевіч. Беларуская ўлада пачала выконваць патрабаванні, на якіх ужо доўгі час настойвае Захад, як на абавязковай умове пачатку дыялогу. На гэту тэму выказваюцца ў сваіх лістах многія нашы слухачы. Алексей Дубінін з Менску лічыць, што цяпер, пасля гэтых вызваленняў, кіраўніцтва краінаў Захаду і беларуская апазіцыя павінны змяніць стаўленне да рэжыму Александра Лукашэнкі. У лісце на свабоду слухач піша. Лукашэнка зрабіў некалькі крокаў насустрач Захаду. Палітвязні вызваленыя. Цяпер настаў час, каб і Захад праявіў сваю добрую волю.

на хвалях Радио Свобода. У заключной четверти этой годины «Вольная студия» про генерала Станислава Булак-Балаховича, с дня рождения, кого исполнилось 125 годов, Михай Скобла будет гутарить с историком Олегом Дерновичем. Але перед тем еще нагадаю темы дня. Активист компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Криваль, осужденный на 15 суток арешту. Барановицкого предпринимальника Миколая Черновуса оштрафовали на 1 050 000 рублей. Правооборонная организация «Репортеры без межев» закликала белорусские улады вызволить журналиста Александра Здвижкова. Александра Лукашенко, представляющий нового керовника Генеральной прокуратуры, выступил с критикой на працу этого ведомства. Американский часопис «Парад» занес Александра Лукашенко у спис 20 наигоршых диктаторов у свете. Урад России увел заборону на экспорт пшеницы у Беларусь. У белорусским Минсельгазхарчи заявляют, что без российской пшеницы Беларусь обыдется. 100 годов назад народился белорусский поэт Станислав Шушкевич, батька ученого и политика Станислава Шушкевича. Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода на черзе «Вольная студия». Десятого лютого исполнилось 125 годов с дня народжения генерала Станислава Булак-Балаховича. Высокий войсковый чин он отримал от командования Белой армии. Присягу на верность Беларуси примал под бел-червоно-белым стягом. А загинул, баруничи от захопников столицу Польши. Покручастый житевый шлях генерала – тема гутарки Михася Скоблы с историком Олегом Дерновичем. Олег, давайте начнем нашу гутарку с того, что больше пильно приглядимся до войсковой карьеры Булака Балаховича. В 1914 году он трапил на Первую Всесветную войну доброохотником, а уже в 1919 году отримал чин генерал-майора. Что посприяло этому имкливому узвышению по службовой лестнице сына помещицкого кухара? Одну речь вы сами назвали, вельми важную з'яву, была война. Многие гинут. З іншого боку, для професійних військовців, для некоторых політиків, війна створює нові можливості самовираження або кар'єри. І от гэты чоловік, як ви сказали, син кухара, але все ж таки у них були далекі шляхетські корені, значить, ніяка сімейна пам'ять, правда, що заховалася. І він був, перед усім, тактик партизанського змагання, тобто гэты от диверсійні рейди. І бачите, ну, скажімо так, начальство цініло, начальство гэта зауважало. До речі, многі політики Тычные дзеячы тагачасныя называлі Булака Балаховича самазваным генералам. Ад каго ён атрымаў генеральскія пагоны? Генеральскія пагоны ён атрымаў ад камандавання паночна-заходняга фронту антыбальшавіцкай армія, якая дзейнічала на тэрыторыі Петербургскай губерніі і Эстоніі. Гэтая армія ўваходзіла ў падпарадкаванне верхоўнаму галоўнакамандуючаму Збройных сілаў Расіі Калчыку. Гэты ранг, чын генеральскі, быў цалкам прызнаны польскімі ўладамі. І після війни ён меў адпаведную пенсію. Булак Балахович сам на сябе, самазванна, ніколі не ускладаў ніводнага вайсковага чыну. Вось расійская белая армія зрабіла Булака Балаховича генералам. Але ён спачатку перайшоў на бок бальшавікоў, а потым напісаў рапарт старшыні Рады БНР Антону Луцкевічу з просьбай залічыць яго і ўсё ягонае войска на беларускую службу. Што, на вашу думку, кіравала генералам? Нейкія авантурніцкія памкненні ці ўсё ж такі ягоныя патрыятычныя перакананні? Для мяне таксама гэта пытанне. Гэты выбар, ну, вельмі неадназначны, таму што, ну, паглядзіце, БНР, вядома, не было, ну, аж такой фікцыі, як з'яўляецца, ну, часам з'яўлялася прынамсі ў савецкіх падручніках, таму што, ну, існавала некая адміністрацыя, існавалі некія нават міждзяржаўныя зносіны, і, дарэчы, потым, калі корпус Балаховіча перайшоў пад юрысдыкцыю БНР, эстонскі ўрад выдзеліў сродкі на існаванне гэтага корпуса, і яны былі залічаны як дзяржаўны крэдыт БНР. Дык вось, гэты выбар, ну, вельмі неадназначны. Вельмі цікава. 19-м годам рэвельскім, як бы яго перыядам, датуюцца яго найпершыя вершы на беларускай мове. Што гэта азначае? Значыць, безумоўна, ён меў вот гэту вот беларускую свядомасць. Інакш бы, ну, разумееце, гэта нават не публіцыстычны артыкул. «Покліч бацькі» называецца гэты верш. «Праз цёмныя хмары на чуждай старонцы зірнула на нас цёпла роднае сонце. І гоман пачуў я з радной стараны. Свабода калоціцца ў нашыя ваконцы. За бацькаўшчыну сталі яе ўсе сыны». І гэта, можа быць, таксама адзін з элементаў адказа на ваше пытанне. Сейчас Балахович, безумоўна, усведамляў сябе беларусам. Палітычны выбар, які ён зрабіў у канцы 19-го года, я думаю, быў звязаны з агульным распадам ўжо белага руху, які цярпеў паразу. Алег, існавала Беларуская Народная Рэспубліка, быў старшыня рады, напрацавалі міністры, галоўнае, што гэты ўрад быў легітымны. Ну, яго прызнавалі не ва ўсіх, ну, ва многіх дзяржавах прызнавалі вот так. І ў гэтай дзяржавы не было толькі аднаго сваёй арміі. І тут вось як у казцы з'яўляецца генерал са сваім войскам і кажа: «Хачу служыць роднай Беларусі». Чаму ўсё ж такі не атрымалася супрацоўніцтва рады БНР з Булат Балаховічам? Ведаеце, тады і сам урад БНР перажываў крызіс. Вы памятаеце, наступіў перыяд расколу, там Ластоўскі, Лоцкевічы. Тады да каго ісці ў падпарадкаванне, каго прызнаваць? Так што я думаю, што найпершы да гэтага спрычыніўся ўнутраны крызіс урады БНР, бо каб был, гэта был адзіны маналітны ўрад, хутчэй за ўсё, і ў самого Балаховіча было б менш выбараў. Ну і таксама давайце не скідаць такі чыннік з гэтай нашай развагаў, што калі Балаховіч ужо ў берасці сфармаваў свой корпус новы, дапоўніў яго мясцовымі жыхарамі, значыцца, яго з'явіліся новыя амбіцыі. Тут яшчэ мы прыгадаем хаўру з Барысам Савінкавым, гэтым вядомым расійскім рэвалюцыянерам, сацыялістам, эсэрам, тэрарыстам. І бачыце, урэшце-рэшт Балаховіч як бы перахітрыў в пэвным сэнсі Савінкава. Бо то Савінкава, канечна, глядзеў на гэтай тэрыторыі, як, уласна, на заходній тэрыторыі Расіі. Вы згадалі пра тое, як Булак Балаховіч у берасці фармаваў свой новы корпус. Ён праводзіў мабілізацыю і ў Слуцку, і ў другіх рэгіёнах Беларусі. Усё ж такі, ці ішлі да яго людзі? І ўвогуле, наколькі шматлікімі былі вайсковыя фармаванні генерала? Таксама адназначна адказаць вельмі складана. Найперш чаму? У розны час была розная сітуацыя, розны колькасны склад. Ну, от яго брат Язэп Булака Балаховича, Язэп Булак Балахович, калі выступала ў Слуцку, на з'езді Слуцкі, назвал такую лічбу, я думаю, не зусім рэальная, 60 тысяч. Потым я ўже так зразумела, што ён, відаць, мел на увазі мобілізацыйныя магчымасці. То, што яны паставілі фіз за мэту мобілізаваць і давісці колькасць войска да 60 тысяч чалавек гэтага корпуса. У розныя перыяды было па-рознаму. Ёсць у адных выпадках звесткі, што было 5 тысяч, што 8, што 12. У любым выпадку некалькі тысяч чалавек прысутнічала. Аснова, такі касцяк, гэта былі вельмі спрактыкаваныя людзі у вайсковым сэнсе. Корпус Булака Балаховича ў розныя перыоды уяўляў сабой вельмі баяздольную вайсковую адзінку. Кожнае войска, яно не можа існаваць без знакаў адрознення, без штандараў, без рэшт-рэшт прысягі. Каму і пад якімі сцягамі прысягалі жаўнеры Булак Балаховича? Калі Булак Балахович ўжо быў залічаны на службу да БНР, то безумоўна пад бел-чырвона-белым сцягам. І, між іншым, ёсць пісанне таго, як ён, калі вайшоў у Тураў на гэтай плошчы, адбылася як бы такі як бы парад вайсковы. І сам Балахович прысягнуў сцягу, менавіта Турове. А калі ён ўжо ваходзіл у Мазыр, вот его знакаміты палескі паход 20-го году, то ўжо да яго ўсё прыходу, да таго, як ён афіцыйна ўехал у Мазыр, горад ўжо было прыгожаны бел-чырвона-белымі сцягамі. Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Пра генерала Станіслава Булак-Балаховіча Міхасько благутарыць з гісторыкам Алегам Дзярновічам. Вы згадалі палескі паход Булака Балаховіча. Вось як усё ж такі расцэньваць гэты паход балаховіцкіх атрадаў ад Слуцку да Мазыра і Рэчыцы? Гэта ж вялізная тэрыторыя. Якая характарыстыка тут напрошваецца? Гэта партызанская вылазка ці наступ арганізаванага войска, якое выступала на той час пад юрысдыкцыяй Беларускай Народнай Рэспублікі? Гэта не зусім партызанская акцыя. Метады партызанскага змагання безумоўна выкарыстоўваліся. Вот простыя літучыя групы, якія актыўна раз'язджалі. Але тады корпус Балаховіча взял пад кантроль не просто асобна населены пункты, а цэлы рэгіон. І там пачаўся працэс усталявання цывільнай улады. Але ведаеце, што ў Крыме канчаткова пацярпелі паразу антыбальшавіцкія расійскія сілы на чале з генералам Дзенікіным. І бальшавікі здолелі перакінуць вайсковае злучэнне з Крыму сюды. Так што, безумоўна, гэта была па-свойму прадуманая, эфектыўная вайсковая аперацыя, но але бачыце, сілы былі зусім неровныя. От гэты корпус Балаховіча апынуўся адзін супраць войскаў савецкай Расіі, но асноўныя іхнія ворагі ўжо былі разбітыя. Застаўся Булак Балаховіч. Галоўны вораг, адзіны галоўны вораг чырвонага Крымля. Алег, некаторыя гісторыкі вінавацяць генерала Булак Балаховіча ў габрэйскіх пагромах. Іншыя наадварот адкідаюць ад яго цень антысеміта, маўляў, у ягоным войску быў нават габрэйскі швадрон, які складаўся з габрэяў і камандаваў ім таксама габрэй. Дык дзе ж тут рацыя? У Булак Балаховіча не было ўласнай нейкай антысеміцкай праграмы. І я не гатовы яго назваць антысемітам. Наадварот, вот бачыць нават некаторыя тактычныя дзеі, як стварэнне габрэйскага швадрона, а гэта як бы фіксуецца усімі гісторыкамі. Наадварот, ён як бы рабіў такія жэсты з свайго боку. Дарэчы, яго былі паспіховыя тры шлюбы, і вот адзін з шлюбаў была якраз гібрайка, ну, жонка і дзве дачкі ад гэтага шлюбу, між іншым. Можна, пэўна, сцвярджаць, што нейкіх адмысловых загадаў антысемісцкага змесу Булак Балаховіч не выдаваў, але некаторыя факты гібрайскіх пагромаў сапраўды фіксуюцца. Ну, тады мы можам зрабіць закід генералу, што не здолеў да канца упільнаваць, скантраляваць сітуацыю, але не забывайцеся, у ягоным войску было ўсё ж такі шмат людзей з Расіі, якія, ну, вот, мелі такія, пэўна, антысеміцкія стэрэатыпы. Алег, яшчэ ў 1922 годзе вядомы дзеяч беларускага руху Рамуальд Зямкевіч пісаў прэм'еру БНР Вацлаву Ластоўскаму: «Я працую над кнігай пра Булака Балаховіча. На жаль, да гэтай пары адмысловага даследавання пра генерала так і не з'явілася. Такая кніга, праўда, выйшла ў Польшчы ў 1993 годзе. Яе аўтар Марек Цабаноўскі. Кім паўстае на яе старонках Булак Балаховіч?» Безумоўна, Булак Балаховіч успрымаецца як польскі дзеяч. Як бы, вот ён красовец, паходзіць з крэсу. Ёсць успаміны, як ён размаўляў па-польску, ну, безумоўна, крэсова. Па-польску вершаў ён не пісаў. Па-польску вершаў ён не напісаў. Ну, ведаеце, гэта спецыфіка польскай свядомасці. От калі ты каталік, калі ты з гэтых вот тэрыторый было рэч паспалітай, то польская свядомасць вельмі проста можа адаптаваць, інкарпараваць гэтага чалавека. А калі ты там яшчэ пару слоў па-польску звяжаш, ну, так атрымай карту паляка і все выгоды. Так што палякі успрымаюць яго, безумоўна, як, ну, паляка, такого антысаветчыка, таму ён можа быць шанаваны. Ну і апроч таго, ён браў удзел у абароне Варшавы ў верасні 39 году ад нямецкага наступа. Вельмі дзіўнае таємнічае сведчанне пра ягоную смерць, але, ну, у любым выпадку, як бы ён загінуў не без нямецкага удзелу, можна сцвярджаць. Ну, так што таксама гэта надае ў польскай свядомасці арэол героя, генералу Булак Балаховічу. І апошняе пытанне, Алег, былы старшыня дзярждумы Расіі Радзянка называў Булака Балаховіча фальшывым анэтчыкам. Ведамы беларускі нацыянал-фашыста Кінчыц называў генерала спекулянтам беларускай душою, а генеральны пракурор Савецкага Саюзу Вышынскі мінаваў Булака Балаховіча дыверсантам і тэрарыстам. Дык хто ж ён насамрэч, Станіслаў Булак Балаховіч? Ну, у пэўным сэнсе супярэчлівая фігура, але час был ещё больш супярэчлівы. І кожны, не то што кожны год, а кожны месяц прыходзілася рабіць той ці іншы выбар, думаць пра не толькі сваё там фізічнае выжыванне, а выжыванне тых людзей, якія вам даверыліся, якія вам адданыя, гатовы з вамі змагацца. У любым выпадку, гэта быў вельмі таленавіты чалавек у гэтым і вайсковым, і такім грамадска-палітычным сэнсе. У Польшчы імем Булака Балаховича названыя вуліцы. Ці будзе генерал Булак Балахович адпаведна ушанаваны ў будучай незалежнай Беларусі? Я мяркую, генерал Булак Балахович безумоўна варты ушаноўвання публічнага такого грамадскага, і я думаю, што гэта час надыдзе. На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Пра асобу Станіслава Булак-Балаховіча Міхась Скобла гутарыў з гісторыкам Алегам Дзерновічам. 10 лютага споўнілася 125 гадоў з дня нараджэння генерала. Шаноўныя слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.